नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय थे। बोले सब नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय थे। भक्ति विनोद इनका नाम का अर्थ है कि वे आनंद लेते हैं भक्ति में। हरि लीला एकमात्र जहा प्रमोद भोगराती गाय शै भक्ति विनोद। इनका पूर्ण साक्षात्कार है कि इस भौतिक संसार दुखालय अशाश्वतम और पूर्व साक्षात्कार है कि हरि लीला एकमात्र प्रमोद आनंद का कारण है। इसलिए इनका नाम है भक्ति विनोद और वे चैतन्य महाप्रभु के विशेष प्रतिनिधि। चैतन्य महाप्रभु इस भौतिक संसार में आए थे। यदि गौरना हो तो तबे की हो तो खेम धरितम दे राधार महिम प्रेम रस सीम जगत जागत के। विशेषकर चैतन्य महाप्रभु इस भौतिक संसार में आए थे राधा की महिमा का प्रचार करने के लिए, व्रज भक्ति प्रचार करने के लिए। और भक्तिविनोद ठाकुर इस राधा महिमा प्रचार का प्रयास में चैतन्य महाप्रभु के विशेष प्रतिनिधि है। वे भक्ति का आनंद प्रदान करते हैं। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानंद नामिने, इनका नाम है सच्चिदानंद। अनेक नाम है इनके, केदारनाथ दत्ता इनके साधारण नाम दत्ता। शूद्र परिवार शूद्र कुल में उद्भूत होते हुए भी महान भक्त है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि बाबे प्रकिबा न्यासी शूद्र के नहीं नय जय कृष्ण तत्व वेद श्री गुरु हो। शूद्र का मतलब कायस्थ कारण, उत्तर भारत में कारण ऐसे है। बहुत बुद्धिशाली है कारण जाति। तो इनका नाम है सच्चिदानंद क्योंकि वे इस भौतिक संसार में प्रकट होते हुए भी इनकी चेतना सदैव सच्चिदानंदमय पूर्ण है। वे इस संसार में नहीं रहते। यदि हम प्रयास करते हैं भक्तिविनोद ठाकुर का परिचय वर्णन करना, हम क्या कहेंगे कि वो नाम केदारनाथ दत्ता ऐसे कायस्थ जाति जन्म बीरनाग उलग्राम में और ऐसे स्कूल गए, ऐसे इनका परिचय उनका जीवनी वैसे कहने से हम नहीं समझ सकते। श्रील प्रभुपाद ने कहा इफ यू वांट टू नो मी रीड माय बुक्स, मुझको अगर जानते चाहते हो मेरे पुस्तक है अध्ययन करो। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का हृदय प्रकट है इनकी सब लेख में। इन्होंने गृहस्थ होते हुए भी सरकारी सेवक से सरकारी नौका होते हुए भी साधारण मतलब राष्ट्र के स्वीपर वैसे नहीं है, मैजिस्ट्रेट थे। वे 100 के अधिक पुस्तक लिखे भक्ति तत्व के ऊपर और उन्होंने बहुत बहुत अनमोल कृष्ण कीर्तन भक्ति कीर्तन रचना किए। तो एक कीर्तन में इन्होंने लिखे कि सरस्वती कृष्ण प्रिय, सरस्वती कृष्ण प्रिय, कृष्ण भक्ति तार ही। तो सरस्वती कृष्ण प्रिय, कृष्ण भक्ति तार ही, शेय शेय विनोद वैभव। तो भक्तिनाथ ठाकुर वैभव है कि इनके हृदय में सरस्वती है, शुद्धा सरस्वती, जो सदैव कृष्ण भगवान का गुणगान करते हैं। तो इनका हृदय प्रकट है इनके सब लेख में, बहुत पुस्तक, प्रबंध, कीर्तन इन्होंने लेख किया है। वो प्रदान आज तक उससे हम लाभान्वित हो सकते हैं। जैसे हम प्रतिदिन जय राधा माधव कीर्तन कहते हैं, वो क्या है, वो भक्तिविनोद ठाकुर की दृष्टि है। जो भक्तिविनोद ठाकुर देखते हैं वे लिखते हैं, हम खाली गाते हैं और भक्तिविनोद ठाकुर देखते हैं। हम गाते हैं राधा माधव और भक्तिविनोद ठाकुर देखते हैं और शिल प्रभुपाद देखते हैं। और भक्तिविनोद ठाकुर की कृपा से यदि हम बार बार गएंगे तो हम भी देखेंगे। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर इस भौतिक संसार में आए हैं हमको सच्चित आनंदमय कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए। सच्चित आनंद नामिने गौर शक्ति स्वरूप, वे गौर शक्ति स्वरूप है। गौर शक्ति क्या है? भगवान कृष्ण की शक्ति, सदा ऐश्वर्य पूर्ण या यह सब भगवान स्वयं आया। चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण है, अभिन्न है। श्री कृष्ण कौन है? भगवान सर्वशक्तिमान। इनमें सभी प्रकार की शक्ति है, इसलिए वे सर्वशक्तिमान बोलते हैं। भगवान कौन है? सर्वशक्तिमान। सरल उत्तर है ना, कौन है भगवान? भगवान इस शब्द का क्या अर्थ? सर्वशक्तिमान। तो भगवान की स्वयं की शक्ति, हलादिनी शक्ति, भक्ति शक्ति श्री राधा है। और राधा कृष्ण एक साथ उन्मिलित रूप है गौरंग, गौरंग चैतन्य महाप्रभु। और वे इस भौतिक संसार में आते हैं कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए, कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वशय नमः। इस प्रकार रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की स्तुति की कि महावदन्य, भगवान महावदन्य है। वदन्य का मतलब उदार। भगवान इस भौतिक संसार में आते हैं पतित जीवों का उद्धार करने के लिए, इसलिए इनका नाम है पतित पावन। विशेषकर भगवान कृष्ण, भगवान राम और भगवान चैतन्य महाप्रभु अनेक अनेक असंख्य पतित जीवों का उद्धार किया है। तो उनमें कृष्ण, राम और चैतन्य महाप्रभु, उनमें कहना उचित नहीं है, सबसे वरण्य है चैतन्य, कहना उचित नहीं है क्योंकि भगवान कृष्ण की कृपा असीम है। तो असीम से असीम है चैतन्य महाप्रभु की कृपा, क्योंकि सबसे निकृष्ट, सबसे पतित जीवों को सबसे बड़ा प्रदान देते, जो खाली अयोग्य नहीं है, वैसे जीव जिनकी जिनकी कोई आशा नहीं है, करो करो जन्मों में योग्य होना नहीं है, जो कृष्ण भक्ति से जितना दूर है वो असीम दूर है, तो वैसे पतित जीवों को सर्वोच्च प्रेम देते है चैतन्य महाप्रभु। तो कैसे संभव है इनकी कृपा शक्ति भक्ति शक्ति से, और वो भक्ति शक्ति का स्वरूप है चैतन्य महाप्रभु और दै शक्ति शक्तिमान दोनों उन्मिलित है, राधा कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण न है अन्य, और वो गौर शक्ति के स्वरूप है भक्ति विनोद ठाकुर। गौर शक्ति स्वरूप आया रूपानुगवरायत है, ये सभी शब्दों बहुत ही महत्वपूर्ण है, रूपानुग ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप सब जो श्रील प्रभुपाद की कृपा से चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में है, आप सब इस रूपानुग शब्द का अर्थ अच्छी तरह समझना चाहिए, क्योंकि जो चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में हमको क्या बोलते हैं चैतन्य अनुगा, हम वैसे गौरानुगा हम नहीं बोलते, अनुगा का मतलब अनुयायी, हम रूपानुगा बोलते, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के हृदय में वो राधा कृष्ण प्रेम भाव विशेषकर और किस प्रकार विरह भाव से राधा कृष्ण का स्मरण और सेवन करते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु का हृदय में अंतर्निहित है, और कोई नहीं जानते थे चैतन्य महाप्रभु के बहुत पार्षद शुद्ध भक्त थे, और स्वरूप दामोदर के अलावा कोई नहीं जानते थे चैतन्य महाप्रभु का हृदय में क्या है, स्वरूप दामोदर और रूप गोस्वामी ये सब आप चैतन्य चरितामृत में मिलेंगे ये सब वर्णन। तो स्वरूप दामोदर जानते थे परंतु किसी को नहीं बताया, और रूप गोस्वामी इन्होंने कहा इनकी काव्यद्वार के द्वारा इनकी लेख के द्वारा, और इस प्रकार जो चैतन्य महाप्रभु विश्ववासियों को प्रदान करने चाहते थे इन्होंने रूप गोस्वामी के माध्यम से प्रदान किया है, और कैसे चैतन्य महाप्रभु इस सर्वोच्च प्रेम प्रदान किए थे शरणागति पंथ के द्वारा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव दया करे सपार्षद श्रीय धाम सह अवतारी अतंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान शिखाई शरणागति भकतेर प्राण। चैतन्य महाप्रभु कलिहत जीवों को दया प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु सभी पार्षदों के साथ और नवरित धाम के साथ अवतरित हुए, और पतित जीवों को अत्यंत दुर्लभ प्रेम प्रदान किए थे, कैसे शरणागति पंथा सिखाने से। तो वो शरणागति क्या है वो लंबी चर्चा है, अनुकूल यस्य संकल्प प्रतिकूल यस्य भाजन इत्यादि। तो वो शरणागति पंथ चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी विशेषकर रूप गोस्वामी को बताएं, और रूप गोस्वामी को आदेश दिए वो सभी शिक्षा पुस्तक के रूप में संकलन करना। तो इस प्रकार रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी वृंदावन के Shad Goswami, jinke pramukte Rup Goswami, Chaitanya Mahaprabhu Prabhu ka hriday mein wo Radha Krishna prem jo hai wo prakat kiya aur Vishwavasiyon ko pradan kiya. Aur kaise hum jo abhi ekdam nikrisht star par hai, kaise hum sarvot krisht star tak pohunchenge. To isi pratha, bhakti sadhana pratha, Rup Goswami inki visheshkar bhakti rasamrita sindhu pustak mein o sab varnan kiya hai. To yadi hum Chaitanya Mahaprabhu ka prem pradan lab karna prapt karna chahte hain, to hame Rup Goswami निर्देशावली के अनुसार चलना चाहिए. रूप गोस्वामी के उपदेश का मतलब चैतन्य महाप्रभु का उपदेश. तो रूप गोस्वामी की उपदेश है जगत में चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो उपदेश उपलब्ध है. परंतु क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी का अंतर्धान के पश्चात बहुत ढोंगी लोग दुर्था जो चोर जैसे है, चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धन को चोरी करके उसको अलग रूप प्रचार किया है और चैतन्य महाप्रभु का सर्वोत्कृष्ट प्रदान एक सामान्य भौतिक धर्म जैसे परिणत किया. तो वो बहुत दीर्घ चर्चा है. तो कैसे चैतन्य महाप्रभु का शुद्ध संप्रदाय से ये सब आओ बाओ खर्था बाजा नेरा नेरी स्मार्त सहज्य जात गोसाई ये सब अपसंप्रदाय है. तो चैतन्य महाप्रभु जो उपदेश दिए थे वो सब विकृत हो गया है और भक्तिविनोद ठाकुर श्रील रूप गोस्वामी के श्रेष्ठ प्रतिनिधि के रूप में रूपानुगवर, हम बोलते हैं रूपानुगवर, वर का मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ रूप गोस्वामी के श्रेष्ठ अनुयायी के रूप में ये सब आओ बाओल जो रूप गोस्वामी की शिक्षा सब उल्टा किया है. रूप भक्तिनाथ ठाकुर यथार्थ शिक्षा प्रदान किए थे जिससे लोग समझ सकते कि रूप गोस्वामी के निर्धारित पंथा वास्तव में क्या है. इन्होंने कहा कि ये सब आउल बाउल झूठी बाबा जी इत्यादि वे प्रेम प्रेम बोलते हैं लेकिन वे प्रेम से दूर है. प्रेम और व्यभिचार एक साथ नहीं हो सकते. व्यभिचार वो बहुत निम्न है. तो किसी प्रकार का इंद्रिय सुख, भौतिक इंद्रिय सुख कृष्ण प्रेम के साथ नहीं रहेगा. तो मन तो शुद्ध होना चाहिए. तो इस प्रकार श्रील भक्तिनोद ठाकुर हमारे गौड़ीय संप्रदाय के प्राचीन आचार्यों के उपदेश के अनुसार प्रचार किए थे. प्राचीन आचार्यों हमको सिखाया विषय चर्या कभी शुद्ध होबे मन तबे हम हेरेबो श्री वृंदावन. विषय इंद्रिय सुख की इच्छा और प्रयास छोड़ना पड़ेगा. विषय चर्या कभी और इस प्रकार मन शुद्ध हो जाएगा फिर हम अधिकार प्राप्त होंगे वृंदावन, श्री वृंदावन का वास्तविक दर्शन प्राप्त करने के लिए. तो इस प्रकार भी भक्तिनोद ठाकुर हमको सर्वोत्कृष्ट प्रेम प्राप्ति का उपाय इनके लेख इनके मुख्य प्रचार के द्वारा हमको प्रदान किए थे और साथ साथ हमको चेतावनी दिए थे। अधिकाना लोभ्य सिद्ध देह भावे विपरीत फल पावे शक्तिर अभावे, भक्तिनोद ठाकुर की चेतावनी इस प्रकार कि अधिका प्राप्त नहीं होने से यदि हम प्रयास करते सिद्ध देह का चिंतन करना। सिद्ध देह का मतलब एक प्रणाली है, सिद्ध प्रणाली बोलते हैं, जिसमें एक गुरु तो शिष्य को बोलते है कि तुम कृष्ण लीला में वैसे गोपी है या वैसे मयूर है या मयूरी या गाय है या गोपी है, और ऐसे तुम्हारी वेश नाम वेश स्थान सेवा वो सब बोलते और वो भक्त का ध्यान करना है उस सिद्ध देह के ऊपर, और इस प्रकार चिंतन करके करके तो वो सिद्ध देह प्राप्त करते हैं और उसमें पूरा स्थित होते हैं। तो भक्तिनोद ठाकुर कहते हैं कि तो पहले वो सिद्ध देह के ऊपर स्मरण करना ध्यान करना, तो उसके पहले अधिका प्राप्त होना चाहिए, मतलब शुद्ध होने चाहिए। और अधिका ना लोभ्य वो अधिका नहीं मिलके यदि हम प्रयास करते हैं सिद्ध मतलब मैं गोपी हूं वैसे ध्यान करना तो क्या होगा, विपरीत फल होगा। विपरीत फल पावे शक्ति और अभावे, शक्ति का अभाव के कारण से हम विपरीत फल मिलेंगे, अर्थात हम राधा कृष्ण प्रेम भाव में प्रवेश नहीं करेंगे, हम पतित हो जाएंगे। और ऐसे बहुत था बंगाल में उस समय कि बहुत सारे लोग प्रेम गोपी भाव ब्रज प्रेम इत्यादि ये सब कथा बोलते थे और लीला कीर्तन करते थे और रासलीला नाटक ये सब किए थे, लेकिन ऐसे लोग तो प्रेम प्रेम बोल के भी उनका आचरण से स्पष्ट था कि वे प्रेम से बहुत दूर थे। तो प्रेम प्रेम बोलते है और व्यभिचार भी करते। तो इस प्रकार भक्तिनोद ठाकुर आदर्श गृहस्थ भक्त थे। इन्होंने कहा कि ऐसे नकली वैरागी होने से धार्मिक गृहस्थ होना अच्छा है, और इसी स्थिति में कृष्ण भक्ति करने चाहिए। ऐसे वैरागी है जिनके साथ दो तीन सेवादासी है वो उचित नहीं है। इस प्रकार वो ऐसे बहुत वैरागी कहते हुए वैरागी थे जो प्रेम प्राप्त करने के लिए साथ में दो तीन तो जितने भी संभव हो सेवादासी रखते थे। आप समझ रहे मतलब व्यभिचार किया। और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का उन्नतोज्वल रसांग स्वभक्ति श्रेयम प्रेम प्रचार तो वो विकृत नहीं हुआ, लेकिन जनता विशेषकर शिक्षित समाज Kavichame wo rukos Chaitanya Mahaprabhu ka sampradaya sab vyabichare hai, badnam aise ho gaya. Aur isliye Bhaktivinod Thakur is bhakti rajya mein naya kranti laya hai. Oh. लगते यदि मैं इस कथा अभी समाप्त नहीं करूंगा तो क्रांति हो जाएगी. तो सबके जीवन में क्रांति होने चाहिए भक्ति. इनके जीवन में वो क्रांति हुए वैसे तो पहले वे एक साधारण अभक्त जैसे थे और चैतन्य भागवत पढ़ने के पश्चात इनके जीवन में पूरा परिवर्तन क्रांति आ गए हैं. तो वैसे हम श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें वितरण करते हैं और हमारा विश्वास है कि जो लोग ये सब भगवद गीता यथारूप श्रीमद् भागवत इत्यादि पढ़ते हैं उनके जीवन में क्रांति हो जाएगी. जैसे आपके सब के जीवन में क्रांति हो गए ने? आपके जीवन जैसे पहले था और अभी क्या पूरा कोई मिल नहीं है. मिल है मतलब आप जैसे पहले तो आप फैक्ट्री ऑफिस दुकान वैसे ही जाते, लेकिन आपका मन में जिससे आप करते हैं वो एक ही उद्देश्य नहीं है. आपका जीवन का उद्देश्य नहीं है पैसा कमाना, टीवी देखना. आपका जीवन का उद्देश्य है भक्तिनो ठाकुर श्रील प्रभुपाद के मार्गदर्शन के अनुसार कृष्ण भक्ति करना. सब तैयार है? तैयार है, ठीक है. हरे कृष्ण. श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की जय. श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के बहुत पुस्तक यहाँ उपलब्ध नहीं है बंगाली और संस्कृत में. विशेषकर उन्होंने बहुत भक्ति कथा लिखी, विशेष अधिकतर बंगाली में, कुछ संस्कृत में, कुछ इंग्लिश में. तो वो सब हिंदी और गुजराती में अनुवादित होने चाहिए. बहुत है हिंदी में ऑलरेडी गौड़िया मठ में से. जैव धर्म, चैतन्य शिखामृत बहुत महत्वपूर्ण है ये सभी. ओ दो मिनट, वो अनाउंस करो.